vi på vårt fik. La la la la la la la la. Har du inte varit dig riktigt lik? La la la la la la la. I den du sett hur man blir populär. Och nu du börjar kalla mig så här. Gulle dig, gulle dig. Du låter ganska rar, men jag vill nog ha kvar dig som du var. Du har börjat snacka romantik, la, la, la, la, la, la, la, la. Och det där du kallar bullerik. Igår du ville kyssa mig på an. Det lär vara fint att göra så ibland. Gulle dig, gulle dig. Ganska rar, men jag vill nog ha kvar dig som du var. Stambordet på fiket, vilket sätt. La la la la la la la la. Har nu blivit hörnan rätt och släppt. Gulle dig, gulle dig.